ile węgla kombajn wygryzł. Ile trzeba nowym hutom naszym, żeby rudy przetopionej wykres zgadzał się z planem produkcji maszyn. Żeby tyle rolniczych narzędzi, ile trzeba by ziemię obrobić, żeby prąd był nie jak niebo zrządzi, żeby w domu każdym był dobrobyt. Zmęczenie łamie zdrętwiałe krzyże, żeby prostować się nie jest lekko, każdy lekko nie ma. Chwała temu, kto mocny być przyrzekł, nie ulegać, gdy inny ulega. Gdzie trudności najwyższe się piętrzą, tam gdzie planów mechanizm przezaciął, ofiarę trzeba ponieść największą. Tam jest zawsze wasz młodzieżowy zaciąg.